Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 12 dzień lipca. Minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polacy głosują w drugiej turze wyborów prezydenckich. Obowiązek obywatelski. Bardzo ważny, ma znaczenie każdy jeden głos. Nie ma się nic w kąpieliskach na Pomorzu. Wszędzie można się kąpać bez obaw, podaje Sanepid. Włoskie wakacje w tym roku będą krótkie. Mieszkańcy Italii w większości spędzą je niedaleko domu. Nie było problemów z otwarciem rano lokali wyborczych, informuje Państwowa Komisja Wyborcza. Jak zaznacza, było jednak więcej niż 2 tygodnie temu związanych z wyborami incydentów, w których interweniowała policja. Zanotowano ponad 250 interwencji, o 1/3 więcej niż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Konferencję PKW obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakiego rodzaju były to incydenty? Tym razem incydentów było więcej, ale na szczęście w większości to drobne zdarzenia. 21 przypadków niedozwolonego umieszczania plakatów wyborczych, 41 spraw naruszenia ciszy wyborczej i 148 uszkodzeń ogłoszeń. Poważniej wyglądała sprawa z 10 lipca uszkodzenia plomb magazynu w Katowicach, gdzie przechowywano worki z kartami do głosowania. Jednak okazało się, że paczki z kartami nie zostały naruszone. W województwie warmińsko-mazurskim doszło do 2 przypadków korupcji politycznej, mówił przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Jeden pan drugiej osobie zaoferował pieniądze w kwocie 20 zł, aby oddał głos w najbliższych wyborach na konkretnego kandydata. Też zaistniała możliwość popełnienia przestępstwa polegającego na udzieleniu rabatu 20% w salonie za głosowanie na określonego kandydata. Były tylko 2 przypadki, że wyborcy nie otrzymali przesyłek pakietów wyborczych. Od rana nie było incydentów związanych z nietrzeźwością członków komisji, co miało niestety miejsce 2 tygodnie temu. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za tę informację. W Lublinie kolejki przed lokalami wyborczymi ustawiają się od samego rana. Obowiązek obywatelski. Uważam, że każdy powinien w Polsce zagłosować, bo ma na to wpływ bezpośredni. Jeżeli ktoś nie głosuje, później ma pretensje, to tylko zostawiam do siebie, że nie głosuje. Tak uważam. No trzeba, obowiązek jest. No bo jestem obywatelem Polski, prawda? I mam jakiś wpływ na to, co się będzie działo, na to, co chcę, żeby było. Bardzo ważne ma znaczenie każdy jeden głos. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. Do czasu ich zamknięcia obowiązuje cisza wyborcza. W Belgii głosowanie w wyborach prezydenckich jest korespondencyjne, ale pakiety wyborcze można dostarczać też osobiście do komisji. Chęć udziału w głosowaniu zgłosiło ponad 13,5 tysiąca Polaków. To prawie 2 tysiące więcej niż w pierwszej turze. Pakiety do naszych rodaków zostały wysłane w poniedziałek, informuje konsul Jacek Grabowski. Mówi, że konsulat współpracował w tej sprawie z belgijską pocztą. My te wszystkie przesyłki nadaliśmy jako przesyłki nierejestrowane priorytetowe i one w większości, poza pojedynczymi przypadkami, trafiały bezpośrednio do sortowni poczty. Także stamtąd były rozdzielane na te regionalne sortownie. Do piątku pakiety wyborcze odesłało ponad 4 tysiące Polaków, ale będą one jeszcze dziś dostarczane. Przez cały tydzień można też było odnieść pakiety do jednej z 3 komisji utworzonych w Brukseli. Dziś można to zrobić do 21. We wszystkich kąpieliskach na Pomorzu można się bezpiecznie kąpać. Nie ma w nich sinic, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Aktualne informacje dotyczące stanu wody można znaleźć w serwisie informacyjnym inspektoratu. Latem w wodach Morza Bałtyckiego bardzo często pojawiają się zakwity sinic. Z tego powodu czasowo zamykane są niektóre kąpieliska. A skoro już o wypoczynku mowa, tegoroczne wakacje dla 9 na 10 Włochów będą krótkie i spędzone niedaleko miejsca zamieszkania. Największym powodzeniem wśród planujących odpoczynek cieszą się Toskania, Apulia i Sycylia. Najmniejszym miasta dziedzictwa kulturowego. Włosi nie zrezygnują z wakacji z powodu koronawirusa czy niższych dochodów, ale aż 4 na 10 z nich wybierze się na wyjazdy krótkie, 2-3 dniowe, blisko domu. Pozostali są zwolennikami co najmniej tygodniowego wypoczynku. Wynika to z badań Konfederacji Przedsiębiorców Confcommercio. Tegoroczne włoskie wakacje to przede wszystkim morze, góry, wieś, enogastronomia i wellness. Miasta kultury i sztuki w tym roku latem są niemal puste. Aż o 1/5 więcej Włochów niż przed rokiem postanowiło na wakacje zostać w kraju. Ci, którzy wyjadą za granicę, wybierają bliskie kierunki Grecję, Francję i Hiszpanię. W tym roku chętniej Włosi odwiedzą latem Austrię, która w rankingu ich preferencji zastąpiła Wielką Brytanię. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela.

Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Kupiłam tę książkę w Nepalu. Na okładce jest bardzo grubo ubrany człowiek, który stoi na ośnieżonym szczycie góry. Ma na twarzy maskę tlenową i w ręce trzyma czekan z flagami kilku krajów. I to jest Tenzing Norgay, który jako pierwszy razem z Edmundem Hillerym weszli na szczyt Mount Everestu. To był 29 maja 1953 roku i Tenzing opisuje oczywiście ten moment w swojej książce i pisze tak. Najpierw zrobiliśmy to, co robią wszyscy himalaiści po dotarciu na szczyt, czyli podaliśmy sobie dłonie. Ale to było za mało na szczycie Mount Everestu. Rozpostarłem ramiona i objąłem Hillarego, a potem klepaliśmy się po plecach tak długo, aż zabrakło nam tchu, mimo że wciąż mieliśmy na twarzach maski tlenowe. Rozejrzeliśmy się, była 11:30 rano, świeciło słońce, niebo miało głęboki odcień błękitu, wiał lekki wietrzyk znad Tybetu, a pióropusz śniegu, który zawsze jest zwiewany ze szczytu, był bardzo mały. Czekałem na ten wspaniały moment przez całe życie i poczułem, że Mount Everest jest czymś znacznie więcej niż skałami i lodem. I pomyślałem, że ten szczyt jest ciepły, przyjazny i żywy, tak jak mama kura, która ma pod swoimi skrzydłami kurczaczki innych gór. Wyłączyliśmy dopływ tlenu, zeskrobaliśmy lód, który zastygł na maskach, włożyłem sobie do ust cukierka i z powrotem nałożyliśmy maski. I wtedy Hillary wyjął aparat fotograficzny, który niósł przez cały czas pod ubraniem, żeby nie zamarzł, a ja odwinąłem 4 flagi przywiązane do mojego czekana. Wyciągnąłem go do góry i Hillary zrobił mi zdjęcie. Właściwie nawet zrobił 3 zdjęcia, co w tamtych trudnych warunkach było nie lada wyczynem. Porządek flag na czekanie od najwyższej to flaga Narodów Zjednoczonych, flaga brytyjska, nepalska i indyjska. Pokazałem gestem, że teraz ja jemu zrobię zdjęcie, ale pokręcił przecząco głową i sam zaczął fotografować szczyt i to, co było widać w dole, a ja zrobiłem jeszcze jedną rzecz, którą należy zrobić na wierzchołku góry. Wyjąłem z kieszeni paczkę cukierków i czerwono-niebieski ołówek, który dostałem od mojej córki, Nimy. Wygrzebałem w śniegu dołek i położyłem w tym dołku słodycze i ołówek. I widząc, co robię, Hillary podał mi małego kota, uszytego z czarnego materiału, z białymi oczami, którego dostał od Hunta jako maskotkę. Położyłem kota obok cukierków i ołówka i pomyślałem, że w Nepalu zawsze w prezencie dajemy słodycze osobom, które są bliskie naszemu sercu. Everest zawsze był bliski mojemu sercu, a teraz w dodatku jest dosłownie bardzo blisko, pod moimi stopami. Zasypałem dary śniegiem i w myślach odmówiłem cichą modlitwę ze słowami wdzięczności i podziękowania. 7 razy próbowałem wejść na górę moich marzeń i za 7 razem przy boskiej pomocy to marzenie wreszcie się spełniło. Tak o wejściu na szczyt Mount Everestu napisał Sherpa Tenzing Norgay w swojej autobiografii Człowiek Everestu. Seven days was all she wrote. Kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see, it's him or me. Monday, I couldn't wait till Tuesday. Over 6'10", might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival. And at all, it makes me think. Perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand. I feel I need that. Days, so many ways, Edmund Hillary i Tenzing Norgay spędzili na szczycie Mount Everestu 15 minut. Zostawili na szczycie 4 chorągiewki, cukierki, ołówek i maskotkę czarnego kota z białymi oczami. To jest rozwiązanie zagadki. I taką odpowiedź najszybciej przysłali Paulina z Rudzianego, Patryk z Gdańska i Ewelina z Chrzanowa. Gratuluję i do Państwa wysyłam książki w prezencie. W Trójce. Byłam w Himalajach kilka razy, a moja pierwsza wyprawa w wysokie góry wiele lat temu to jest jedna z moich ulubionych historii, nie tylko podróżniczych, ale też życiowych. Dlatego, że pewnego dnia zadzwonił telefon i głos po drugiej stronie zaproponował mi udział w wyprawie na szczyt wulkanu Mizmi w Peru. To jest wysoki wulkan, 5600 metrów nad poziomem morza i słynny wulkan, między innymi dlatego, że u jego stóp znajduje się źródło Amazonki. Ale wyprawa miała prowadzić na wierzchołek góry ponad 5500 metrów, a ja nigdy wcześniej nie byłam w wysokich górach. Nawet w niskich górach raczej nie bywałam, dlatego że byłam skoncentrowana na dżungli. I co roku kilka miesięcy spędzałam w Amazonii, w Ameryce Południowej. Najbardziej lubiłam, i do dzisiaj lubię, gorące, wilgotne tropiki. A góry kojarzyły mi się z nieprzyjemnym zimnem i ze wspinaczką, ze śniegiem, z lodem i z innymi równie przykrymi z mojego ówczesnego punktu widzenia rzeczami, dlatego że ja uważałam siebie za człowieka dżungli i tam czułam się najlepiej i nie miałam zamiaru tego zmieniać. Więc wtedy, kiedy zadzwonił telefon i zostałam zaproszona do wzięcia udziału w wyprawie na szczyt pięciotysięcznika, powiedziałam bez namysłu, że to wspaniale, dziękuję bardzo, doceniam, jestem bardzo wdzięczna, ale to jest w ogóle nie moja bajka, dlatego że ja wolę tropiki, więc nie zamierzam wybierać się ani w Andy, ani w żadne inne góry. I wtedy to wydawało mi się oczywiste. A dzisiaj myślę zupełnie inaczej. I dzisiaj wiem, dzisiaj zachowałabym się zupełnie inaczej w tej sytuacji, dlatego że właśnie dzisiaj wiem, że tak długo jak człowiek siedzi w miejscu, które zna, w tym miejscu, gdzie czuje się idealnie, czuje się dobrze, czuje się wygodnie, to przestaje się rozwijać, a jego siła usypia i wtedy właśnie różne drobne przeszkody zaczynają wydawać się ogromne. Dlatego że siła rośnie w człowieku tylko wtedy, kiedy zmaga się z czymś, co wymaga wysiłku. I dlatego właśnie warto robić to, co jest trudne. Warto robić to, co jest nowe, nieznane i właśnie robić to, co budzi lęk. Świadomie podjąć trudną decyzję i zrealizować właśnie po to, żeby budować w ten sposób w sobie siłę. Life's what you make it, czyli życie układa się zgodnie z decyzjami, jakie podejmujesz. Jeżeli wybierasz zawsze łatwą drogę i to, co jest bezpieczne i wygodne, to nic dziwnego, że będziesz po pewnym czasie czuł się znudzony i będziesz mówił, że wszystko jest zawsze takie samo. No bo tak, jest zawsze takie samo, dlatego że za każdym razem cofałeś się przed tym, co było nowe, nieznane i trudne. Więc właśnie chodzi o to, żeby się przełamać i świadomie wybrać to, co jest trudne i nieznane i wtedy nagle życie staje się niesamowicie ciekawe i kolorowe. Back home, crayons and dolls pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly. Now the homecoming kind, take the top off and who knows what you might find. Won't confess all my sins, you can bet I'll try it. You can't always win, 'cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already bit me. And I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. I'm a gypsy. I can't hide what I've done. Scars remind me just how far that I've come. To whom it may concern, only run with scissors when you want to get hurt. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? Clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to cry if you gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh, ooh. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, 'cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to cry if you gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Kaszuby, Kaszuby. Po raz pierwszy tego lata, po 14:00 dzisiaj, a po 20:00 gabinet powtórzeń. Słuchowisko Ewy Szumańskiej, tak, pani doktor, z 1977 roku w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Nie ma człowieka, który nie pragnąłby szczęścia, tego mi pan nie wmówi. Nie na darmo studiowałem ludzką psychikę. Pan już nigdy nie zamilknie. Chyba nie, proszę pana, chyba nie. Będę panu tak brzęczał go ucha, aż to w końcu musi dać jakiś rezultat. Barbara Marcinik, zapraszam. Ahoj, przygodo. Autopromocja. Blondynka w Trójce. podjąć wyzwanie, zrobić to, co budzi mój lęk i zmusić siebie trochę do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu i dzięki temu ćwiczyć swoją wewnętrzną siłę. Uwielbiam to robić i nauczyłam się tego właśnie w górach. Dlatego, że kiedy dostałam propozycję wyprawy na wulkan Mismi w Peru, ten 5000, a ja nigdy wcześniej nie wędrowałam po wysokich górach, więc powiedziałam, że nie, bo ja wolę dżunglę, wolę tropiki, wolę zieloność, ale ten, kto mnie namawiał, był równie uparty jak ja i w końcu się zgodziłam i wyruszyłam w Andy, żeby zdobyć szczyt wulkanu Mismi. To był mój pierwszy raz w wysokich górach, więc bałam się, że będzie zimno, że sobie nie poradzę, że będę miała problemy z chorobą wysokościową. Bałam się, że będę najsłabsza ze wszystkich, że zabraknie mi siły, że zabraknie mi motywacji, ale jednak wyruszyłam i to była jedna z najpiękniejszych wypraw w moim życiu i to prawda, było ciężko. Ale pamiętam, jak spędziliśmy noc w ostatnim obozie na wysokości mniej więcej 5,5 tysiąca metrów nad poziomem morza i rano połowa osób nie była w stanie wyjść z namiotu, dlatego że cierpieli na chorobę wysokościową, czyli potworny ból głowy, taką obezwładniającą słabość i niestrawność i inne objawy, więc pobudka o 2 nad ranem, kompletnie ciemno, zimno. Wyczołgałam się ze śpiwora, zaskoczona tym, że wciąż żyję i że w ogóle mam siłę, żeby się poruszać, że serce bije. Trochę brakuje tlenu, ale oddycham. Na śniadanie ktoś ugotował gorący kisiel z owocami, więc zjadłam ten kisiel i wyruszyliśmy w drogę, na szczyt, w totalnej ciemności, przyświecając sobie latarkami. Szliśmy taką wąską granią gęsiego, a ja idę i myślę sobie, co ja tutaj w ogóle robię? Dlaczego w ogóle się na to zgodziłam? Zimna, czarna noc. W powietrzu tak mało tlenu, że ledwie daje się oddychać. A my idziemy jeszcze wyżej i wyżej na szczyt. I to było niesamowite, dlatego że tak myślała moja głowa. A moje nogi uparcie szły naprzód. I coś mnie po prostu pchało dalej i dalej przed siebie. Wbrew temu, co myślałam. Nawet częściowo wbrew temu, czego chciałam. Dlatego, że była we mnie jakaś niesamowita siła, która popychała mnie do przodu i nie pozwalała stanąć. Ani się poddać, ani zawrócić. Mimo, że przecież mogłam w każdej chwili powiedzieć, że źle się czuję, wrócić do namiotu i poczekać. Ale im dalej szłam, tym bardziej rosła we mnie siła i pragnienie i pewność, że wejdę na szczyt i pokonam słabość i będę silniejsza niż mój własny opór i niechęć do wysiłku. I to jest właśnie absolutnie najbardziej fantastyczne uczucie. Pokonać swoją słabość, znaleźć w sobie siłę do tego, żeby zrobić coś trudnego i odkryć, że im bardziej tego pragnę, tym mocniej rośnie we mnie taki szalony płomień, który rozpala mnie od wewnątrz i pomaga zdobyć to, co sobie wymarzę. I tamtej nocy, po kilku godzinach, zaczęło wschodzić słońce, a ja nie tylko weszłam na szczyt 5000 po raz pierwszy w życiu, ale weszłam na szczyt jako pierwsza osoba z całej ekipy i wtedy też zakochałam się w górach. My shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossa nova, bossa nova. I said, hey, little mama, let's sit down, I have a drink and dig the bed. She said, drink, you faint, oh, fiddle-de-dink, I can dance with the drink in my hand. He said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Wow, it's hot in here. Hey, hey. All right. baby, keep on working for us. Ain't got the time for that. Just let it go, was it over, baby, keep on dancing, or I'll find myself another. Yeah. Nauczyłam się wtedy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie mówić nie, kiedy ktoś proponuje, żebym zrobiła coś, czego nie robiłam nigdy wcześniej, tylko właśnie wprost przeciwnie. Powiedzieć tak, wyjść ze swojej strefy komfortu, nauczyć się czegoś nowego i dzięki temu rozwijać się jako człowiek. You're by my knee.